зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко. У адным з вераснёўскіх выпускаў праграмы «Паштовая скрынка 111» прагучаў ліст Яўгена Стужынскага з Нясвіжу, у якім аўтар выказаў меркаванне, што ў грамадскім жыцці сённяшняй Беларусі адбылося вяртанне да савецкай традыцыі, калі афіцыйная няпраўда і крывадушнасць лічыліся нормай. На гэты ліст адклікнуўся наш даўні слухач і аўтар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Звяртаючыся да тэмы паездак прэзідэнта Лукашэнкі па ўзорных гаспадарках, ён піша: «Тое, як адбываюцца гэтыя паездкі, толькі шкодзіць іміджу Лукашэнкі і ягонаму аўтарытэту, зніжае ягоны рэйтынг. Распавяду адну гісторыю. Гарадзеншчына, ясная жнівеньская раніца ў разгар жніва. На жытнёвым полі з паўдзясятка камбайнаў акуратна пастроеныя уступам. Тут жа побач некалькі грузавікоў: УАЗ-469, Волга, яшчэ пару легкавушак. Камбайнеры, вадзіцелі аўтамабіляў на сваіх месцах, за стырнамі тэхнікі, усе апранутыя, як на кіназдымкі пра тружанікаў сяла. За якіх пару соцень метраў ад усяго гэтага на бліжэйшым пагорку стаіць малады мужчына з біноклем на шыі. Час ад часу ён прыкладае сваю оптыку да вачэй і пільна ўглядаецца ў далячынь. Мінае гадзіна, другая. Вось ужо і ранішняя раса знікла, выпарылася з набрынялага зернем калосся. Сонейка пачало прыпякаць. Чаму ж стаяць камбайны, не жнуць? Час жа прыспешвае. І што ж там робіць той, што на пагорку, куды ўглядаецца? З кабіны аднаго з камбайнаў вылазіць камбайнер, пачынае спускацца па лесвіцы. З УАЗіка спрытна, нягледзячы на 100-кілаграмовую вагу, выскоквае мажны мужчына і пагрозліва крычыць: «Пятро, ты куды, так твой перагэтак? А ну назад!» «Дык гэта, Іванавіч, я на хвілінчку, надта напёрла, не вытрываю. Я тут побач, кола памачу і назад. Ах ты гэтак твой ператак! Давай толькі бягом і ў кабіну». Мінае яшчэ 2 гадзіны. Раптам той з біноклем зрываецца з месца і бяжыць да камбайнаў, крычучы на ўвесь голас: «Бацька едзе!» Мажны мужчына з УАЗіка крычыць: «Давай!» Грымнулі амаль адначасова рухавікі камбайнаў і грузавікоў, ажно здрыганулася зямля. Залапаталі барабаны, зашамацела салома ў матавілах, пасыпалася зерня ў кузавы. Вось яно жніво, як яго паказваюць у таленавінах. А на даляглядзе на чорнай шашы паказаліся спачатку некалькі міліцэйскіх машын з мігалкамі, пасвістваючы час ад часу сірэнамі і крычучы нешта ў магутныя дынамікі, а потым праляцела калёна чорных легкавікоў, і зноў заміргалі міліцэйскія. І вось праімчаліся ўжо побач і зніклі, бы не было іх, пакінуўшы толькі мроєва над чорным асфальтам. Спыніліся камбайны і грузавікі, вылезлі з іх мужчыны, маладыя і старэйшыя, стомлена прыселі і прылеглі на ўзмешку. Цяпер скажыце мне, якая карысць ад такіх спектакляў у краіне? Якая ад іх карысць прэзідэнту? І што будуць думаць пра прэзідэнта і кіраўніцтва краіны удзельнікі гэтых агра-шоу? Каму патрэбная такая паказуха? Напісаў у сваім лісце на свабоду наш даўні слухач і аўтар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Самае дзіўнае, спадар Кастусь, што надта вялікага абурэння і злосці сярод удзельнікаў гэтых шоу няма. Мне таксама даводзілася размаўляць з тымі, хто удзельнічаў у падобных, так бы мовіць, паказальна-пастановачных імітацыях бурнай дзейнасці. Так, пасміхаюцца, так, бурчаць, але каб хтосьці на адрэс адмовіўся удзельнічаць у масоўцы, не апрануў адмыслова прывезены начальствам парадны камбінезон, такога няма. Людзі ўспрымаюць гэта як нейкі абавязковы рытуал, без якога думаюць, хто яго ведае, можа і непрыстойна сустракаць высокае начальства. Наш слухач Міхаіл Шавель з Менску у сваім лісце выказвае наступную прапанову. «Расказвайце па свабодзе пра пераслед журналістаў, якія крытыкавалі мясцовую ўладу ў савецкі час. Многія з іх страцілі здароўе, а некаторыя і жыццё. 40 гадоў таму, у восень 1969 году, у Рагачове быў забіты мой зямляк, журналіст Сергей Найдзёнін. Сіротамі засталіся 2 ягоных дзяцей, аўдавела жонка. Тады Рагачоўская раёнка змясціла толькі некалькі радкоў пра смерць свайго загадчыка аддзела сельскай гаспадаркі, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Шавель з Менску. Мясцовыя і не толькі мясцовыя газеты ў савецкі час былі цалкам падкантрольныя камуністычнай уладзе. Цяжка ўявіць, што нейкая з іх адважылася крытыкаваць уладу ў прынцыповых пытаннях. Што ў 60-е гады магла выкрываць раёнка? Нізкія тэмпы нарыхтоўкі кармоў у нейкім калгасе, ці вясковае бездарожжа, пра палітычны пераслед журналістаў, як пра з'яву, у камуністычным савецкім саюзе гаварыць не выпадае. Журналісты аж да гарбачоўскай перабудовы былі звязаныя па руках і нагах. Зрэшты, магчыма, спадар Міхаіл, вы маеце на ўвазе нейкі выключны выпадак, пра які дагэтуль не было шырока вядома ў Беларусі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Владзімір Іваноў са Смаргоні згадвае падзеі 13-гадовай даўніны, рэферэндум лістапада 1996 году, у выніку якога ў Беларусі была кардынальна зменена канстытуцыя, і прэзідэнт набыў права пажыццёва заставацца пры ўладзе. У сваім лісце на свабоду спадар Владзімір піша: «Я тады працаваў урачом у доме-інтэрнаце для псіхічных хворых у Верхнядзвінскім раёне і быў уключаны ва ўчастковую выбарчую камісію. На жаль, давялося ўдзельнічаць у тым падмане. Напрыканцы галасавання мне прапанавалі выйсці з пакоя, дзе падлічвалі галасы. Я чуў, як званілі па тэлефоне і патрабавалі забяспечыць 90% удзел у галасаванні. Так што асабіста для мяне зразумела, як былі падлічаны тыя галасы. Пад націскам адміністрацыі давялося ўступіць у БПСМ, так бы мовіць, засведчыць сваю лаяльнасць. Цяпер я не працую. З верасня 2008 году інвалід другой групы. Жыць стала цяжка, ледзь зводжу канцы з канцамі. Штомесяц залажу ў даўгі, недзе да 100 тысяч рублёў. Уладкавацца на працу немагчыма. З другой групай інваліднасці нідзе не бяруць. Так што наступствы фінансавага крызісу адчуваю на сабе. Раз на год дапамагае Чырвоны крыж, а адрасная сацыяльная дапамога мне, аказваецца, не паложана. Калі яшчэ год таму я пры маіх даходах мог дазволіць сабе турпаездку, дык цяпер не. Калі б наша квітнеючая дзяржава дабавіла да пенсіі хаця б 100 тысяч, было б лягчэй. А так, я аддаў лепшыя гады жыцця дзяржаўнай сістэме аховы здароўя, а ўлада спасылаецца на фінансавыя цяжкасці, хоць сама пры гэтым будуе лядовыя палацы, бярэ крэдыты на будаўніцтва небяспечнай, і я лічу непатрэбнай АЭС у Астраўцы, і прасвету не бачна», — напісаў у сваім лісце на свабоду Владзімір Іваноў са Смаргоні. Такія ж ці падобныя пытанні задаюць сёння многія беларускія пенсіянеры. Пенсіі ў Беларусі не падвышалі ўжо больш як год, тым часам як гадавая інфляцыя ў краіне вымяраецца двузначнай лічбай. Гэта значыць, жыццёвы ўзровень пажылых людзей да інвалідаў паслядоўна штомесяц зніжаецца. Ці павінна ў такіх умовах дзяржава па-ранейшаму выдаткоўваць мільёны даляраў на дарагія і зусім не першачарговыя будаўнічыя праекты? Ці маюць маральнае права высокапастаўленыя чыноўнікі і дэпутаты атрымліваць шматмільённыя зарплаты ў той час, калі значнай частцы пенсіянераў не хапае грошай на самае неабходнае? Пытанні выглядаюць рытарычнымі, але самі пенсіянеры вельмі хацелі б пачуць на іх канкрэтныя і пэўныя адказы ад той улады, якая запэўнівае, што дужа клапоціцца пра ўсіх сацыяльна неабароненых. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста – даўні сябар свабоды Владзімір Лугаўцоў з Менску. Як і сотні іншых нашых слухачоў, ён звяртаецца з просьбай пра новую кнігу Сергія Дубаўца «Як», што выйшла недаўна ў серыі «Бібліятэка свабоды». Спадар Владзімір піша: «Слухаю свабоду даўно, апошнія гады тры штодзённа. Раней, калі яшчэ мог, з задавальненнем хадзіў на прэзентацыі вашых кніг. Напамінам аб тым часе стаяць у мяне на паліцы «Быкаў на свабодзе» і «Дуліна ад Барадуліна». Аднак апошнім часам мае вандроўкі вельмі кароткія, толькі з кійком каля дому. Таму ўсё, што магу сёння, гэта чытаць нашу ніву ды слухаць свабоду. Пра прэзентацыю новай кнігі «Як», пра разгон ланцуга салідарнасці на плошчы Каліноўскага, пра наведванне Літвы Лукашэнкам. А тут зноў сексоты ў цывільным. І зноў яны вакол, і зноў іх цэлы натоўп. І яны ўжо нікуды адсюль не з'едуць, застануцца тут. Дык як жа гэта вытрымаць? Ці ўбачу я, як Мірон уздымае бел-чырвона-белы сцяг над домам урада? Няма адказу. Можа, знайшоў бы яго, калі б прачытаў кнігу «Як». Але дзе мне яе здабыць? Напісаў у сваім лісце на свабоду Владзімір Лугаўцоў з Менску. Настане момант, спадар Владзімір, і не Мірон, а новая беларуская ўлада ўздыме над домам урада гістарычныя нацыянальныя сімвалы, пад якімі Беларусь стала ў 91-м годзе незалежнай дзяржавай і пад якімі, дарэчы, першы беларускі прэзідэнт прысягаў на вернасць гэтай дзяржаве. Зычым вам, спадар Лугаўцоў, дачакацца гэтага часу. А новую кнігу з бібліятэкі «Свабоды» і вы, і дзясяткі іншых актыўных слухачоў неўзабаве атрымаеце ў якасці падарунка ад нашага радыё. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў. Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.